کتنا پیارا شیر شاعر نے کہا، کہتے سبحان اللہ، اے مدینے کے مسافر ہو کسی کو نہ خبر، اے مدینے کے مسافر ہو کسی کو نہ خبر، اے مدینے کے مسافر ہو کسی کو نہ خبر، اس طرح سے اپنی پلکوں چھپا چھپا لے چل مجھے، اس طرح سے اپنی پلکوں میں چھپا لے چل مجھے، صاحب نہیں ہے یہ صدا لے چل مجھے، کوئی بھی دیتا نہیں ہے یہ صدا لے چل مجھے، صاحب صدقے میں تیرا ہوگا بھلا لے چل مجھے صاحبہ۔